serc. Wylałem morze łez, wymazywałem z głowy wspomnienia paru miejsc. Nosiłem w sobie gniew, przyjaciel zawiódł mi, zniknął we mgle. Coraz to mniej byłem sobą. Oglądaj się wstecz, o nie, nie haluj smutku za sobą, bo przecież nie wiesz, nie wiesz co, co spotkać cię może, a jutro niesie nadzieję i choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym. A zaczniesz na nowo żyć. Życie za krótkie jest, to tylko słowa, lecz mają swój sens. Zanim się znowu schowasz, zastanów się choć raz. Zaczniesz na nowo, na nowo żyć.